filmów, czekamy na prace autorskie, szczere, prawdziwe, otwarte na świat, otwarte na ludzi. Nie tylko w zgłoszeniach filmowych oczekujemy ludzi otwartych na świat, ale także w ramach festiwalu sami staramy się być po prostu takim oknem na wschód i oknem na zachód. Gościmy tutaj ludzi, filmowców z całego świata. Myślę, że pozytywną taką energię też wpuszczamy w cały region, także zapraszamy w grudniu na festiwal. Jakie filmy można do Was przesyłać? No tak, Żubrowka to festiwal filmów krótkometrażowych, więc oczekujemy na filmy krótkometrażowe do 30 minut. W sytuacji wyjątkowej, gdzie film naprawdę nas porusza, dopuszczamy do konkursu także dłuższe obrazy. Ogólnie festiwal ma wiele różnych konkursów, bo mamy 3 konkursy polskie, czyli studenci niezależni oraz amatorzy, 2 konkursy międzynarodowe, Okno na Wschód i Cały ten Świat, oraz konkursy, które mają taką formułę otwartą dla twórców z Polski i zagranicy, czyli Kids, Music Video i Na Skraju. Na Skraju to są wideoarty, kino eksperymentalne. Też myślę, że to, co jest ważne i nie wszyscy o tym pamiętają, że Żubrowka to festiwal otwarty na różne rodzaje krótkometrażowego kina, dlatego mamy specjalne nagrody dla najlepszej animacji, najlepszej fabuły, najlepszego dokumentu. Myślę, że też to, co wyróżnia festiwal, to profesjonalne, międzynarodowe jury, ale także jury złożone z dzieciaków, jury złożone z publiczności. Także myślę, że każdy filmowiec może zgłosić do nas swój film. No i we wrześniu będzie koniec naboru, a w październiku ogłosimy listę filmów, które się do nas zakwalifikowały. Pamiętajmy, że kino krótkometrażowe to kino, które żyje chwilą, powstaje bardzo szybko, mówi o autentycznych problemach, które rozgrywają się teraz na świecie. I myślę, że takich filmów na Żubrowce także w tym roku nie zabraknie. To prawda. A teraz Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka czeka na filmy, które powalczą o nagrody w każdej z kategorii. Więcej znajdziemy na www.żubrowka.pl. A ja polecam. Także na stronie polskieradio.pl/3 informacje o Żubrowce. Radiowy Dom Kultury to jest taka audycja radiowa, która uwielbia artystów nagrywających krótkie utwory. Brawa dla Kosmo Sheldrake'a. Way down by morning in my birthday suit, lift up the evening just for a while, backwards, upside down and inside out. So hold on or we'll all fall down. Go heed the oceans do, won't you? Keep my ears on, keep my eyes open, keep my legs in sight and wait till we all fall down. Długo się zbierał, aby zadebiutować, ale w końcu jest płyta. Match, match, match, how I do. Jeżeli dobrze powtórzyłam ten tytuł, Kosmo Sheldrake, a szeleści kartkami w naszym studiu gość, Bartosz Przybył-Ołowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Razem Pamodża. Dobrze wypowiedziałam teraz. Genialnie. A rozmawiać będziemy o trzeciej charytatywnej aukcji sztuki współczesnej, właśnie twojej fundacji, kolekcjonerzy filantropami. No, krótko przypomnijmy, o co chodzi w tej szansie na zdobycie sztuki, no bo tak naprawdę po pierwsze mamy dzieła sztuki, to jasne, po drugie mamy aukcję, a po trzecie im więcej pieniędzy uda się zebrać, tym lepiej, bo... Ponieważ mamy nadzieję, że dokończymy dzięki tej aukcji i dzięki hojności polskich kolekcjonerów, którzy od wielu lat kolekcjonują sztukę i mogą sobie Państwo wyobrazić, co to znaczy podzielić się pracami z własnej kolekcji. Cokolwiek Państwo kolekcjonują, na przykład pudełka po papierosach, to naprawdę nie jest proste, żeby podzielić się czymkolwiek, co Państwo kolekcjonują. Idea jest taka, żeby z tych obiektów, którzy polscy kolekcjonerzy podarowali na aukcję, dokończyć szkołę na Haiti, która została rozpoczęta po klęsce na Haiti i prawie jest gotowa, jest w stanie surowym. Stało się to dzięki Fundacji Polska Haiti, a projekt tego budynku zaprojektował Maciej Siuda, jeden z wybitnych, najwybitniejszych polskich architektów młodego pokolenia, i zbudować coś takiego, co my nazywamy przestrzenią rekreacyjno-edukacyjną w slumsie w Madhare, gdzie Fundacja Razem Pomorza operuje od wielu lat i buduje tam bardzo wiele projektów artystycznych, edukacyjnych, społecznych. Cel jest zatem taki, że im więcej osób weźmie udział w aukcji i im skuteczniej będą licytować, tym większa szansa na to, że te projekty zrealizujecie. Tak, dokładnie tak jest. 25 w środę, 25 kwietnia o 19 w Centrum Sztuki Współczesnej. Bardzo wszystkich Państwa zapraszamy na tę aukcję. Wstęp jest absolutnie otwarty i bylibyśmy zachwyceni, gdyby Państwo tam wpadli i próbowali poprzeć tą ideę zamiany prywatnych obiektów, dzieł sztuki z prywatnych kolekcji w coś, co będzie dziełami sztuki architektonicznej w publicznej przestrzeni, i to w dodatku na globalnym południu, w miejscach, gdzie szkoły, zwłaszcza tak zaprojektowane jak te szkoły, które projektuje Maciej Siuda, są niezwykle potrzebne. Tak to wygląda, także mam nadzieję, że zobaczymy się w środę wieczorem w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Przeglądam teraz katalog aukcji, bo to, o czym powiedziałeś, czyli że kolekcjonerzy dzielą się, to jedno, ale teraz oczywiście istotne jest to, czym zechcieli się podzielić w tym roku. Nie opowiemy oczywiście o wszystkich propozycjach. Zresztą internet tutaj jest bardzo pomocny, odpowiednie namiary na stronie polskieradio.pl/trójka. No ale powiedz, czy było łatwo i jakiego kalibru mamy tutaj propozycje? Znaczy tego typu projekty udało się, tego typu projekt, żeby poprosić kolekcjonerów o pracę, udało się według naszych badań tylko raz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bejrucie. To muzeum zostało jakby wspomożone w ten właśnie sposób. Takie aukcje generalnie się nie udają, także to jest trochę bezprecedensowa sytuacja w skali światowej. Ona także by się nie udała, gdyby nie pomoc Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Zachęta, Domu Aukcyjnego Libra, Galerii Leto i kilku innych bardzo istotnych przyjaciół, dzięki którym ta rzeczywistość została zbudowana. To jest, bardzo chciałem serdecznie podziękować także im i oczywiście wszystkim kolekcjonerom. Prace są niesamowite. Powiem tylko o 4-5 z nich. Wszyscy, którzy lubią Marka Raczkowskiego, przekrój i to wszystko, co tworzy, to powiem, że Jaguar XK8, na którego masce Marek namalował kota Boga, to jest jeden z bardziej interesujących obiektów na tej aukcji. Piękny sztandar Hasiora, który jest jedną ze sztandarowych prac tego artysty. Piękna praca Natalii LL. No długo by wymieniać. Tak jak pani powiedziała, tak jak powiedziałaś, katalog jest dostępny. Tak, ja zatrzymałam się akurat na Jerzym Nowosielskim. Tak, bardzo piękna pomarańczowo-czarna, abstrakcyjna praca Jerzego Nowosielskiego. Jest Alfred Lenica. Jest piękna długo praca Lenicy. No długo by wymieniać. O tym rozmawiać. Niesamowite jest też to, moim zdaniem, że artystami, w jakimś sensie etycznymi artystami tegorocznej aukcji są kolekcjonerzy, bo oni są tak naprawdę bohaterami równie istotnymi jak ci wszyscy, których prace kolekcjonowali. Zatem szczegóły na naszej stronie także. polskieradio.pl/trójka, w artykule, który dzisiaj nam towarzyszy. 25 kwietnia aukcja w Centrum Sztuki Współczesnej. Patrzymy tutaj czasami w stronę CSW. No jakiś budynek nam lekko przeszkadza, ale niedaleko stąd trzymamy kciuki za to, aby chętni do kolekcjonowania dzieł sztuki, tutaj taki paradoks, podarowanych przez kolekcjonerów, stawili się licznie i licytowali. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i liczę na to, że zobaczymy się wieczorem w środę w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Bartosz Przybył-Ołowski był naszym gościem. Fundacja Razem Pomorze. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy.

wiedzieliśmy, czego się spodziewać, no ale wyruszyliśmy. Wyruszyliśmy na kilka dni. No i wystarczyło przejechać granicę, przespać noc, wstać rano i znaleźć się w zupełnie innym świecie. Jakim? Dla mnie to miejsce jest bardzo, bardzo szczególne. Ono leży niecałe 4 kilometry od naszej granicy, już po stronie ukraińskiej. Tylko, żeby tam dotrzeć, to trzeba oczywiście odstać swoje w wielkiej kolejce na granicy. Potem objechać około 30 kilometrów podziurawioną asfaltową drogą, żeby zaparkować samochód, a potem przejść godzinami w miejsce, do którego właśnie Państwa zaprowadzamy. Jest to miejsce na tyle niezwykłe w swojej zwyczajności. Leży po prostu w pasie przygranicznym, gdzie hula wiatr, nie ma żadnych oznak cywilizacji. Wszystko tak naprawdę stoi w bezruchu. Nawet tam cisza jest odgłosem, a mówimy tu o Trupim Polu, o którym krążyły legendy i zostało odkryte dopiero w 2011 roku przez Olafa Popkiewicza, który chodząc po ukraińskich bliskich wsiach, rozmawiał, słuchał, szukał. To archeolog i ekshumator i on był naszym przewodnikiem pierwszym po Wołyniu. Prowadził nas polami, lasami i bezdrożami. Listopad, przypominam. Prowadził. Mieliśmy dość, ale nikt się nie odzywał. No, doszliśmy i mówi to tutaj, są ciała 300 osób w takim małym kwadraciku ziemi. Nie wiadomo, jak się zmieściły. Po chwili już wiedzieliśmy, jak ciała kobiet i małych dzieci do 5 roku życia, a my szliśmy tą samą drogą, którą oni byli pędzeni, więc byliśmy takim orszakiem żałobników po tych 70 latach, który przeszedł tę samą drogę. Ja myślę, że właśnie wtedy to był taki moment, kiedy zrozumieliśmy, że trzeba o tym opowiadać, że trzeba się dowiedzieć jak najwięcej, trzeba jak najwięcej zobaczyć, trzeba sprawdzić te miejsca po wsiach na Wołyniu, bo przecież do 1943 roku było tam 1200 polskich wsi, mieszkało kilkadziesiąt tysięcy Polaków, ale i Holendrów, i Niemców, i Żydów, i Czechów, i tych miejsc szukaliśmy. Miejsc, w których oddziały UPA, ukraińskiej powstańczej armii, dokonywały mordów na miejscowej ludności. To jest miejsce usiane śmiercią. Ja wjechałem cały Wołyń, tą Ukrainę geograficzną, historyczną, począwszy od naszej granicy do 300 km w głąb, do końca wcześniejszej II Rzeczpospolitej. Od granicy białorusko-ukraińskiej aż po daleki Lwów, więc celowo chciałem zebrać obraz Wołynia i mam przekonanie, że te miejsca po miejscowościach, czyli puste pola, zalesione zagajnikami tereny, są takim stemplem całego Wołynia. A ludzie? Spotykamy, oczywiście spotykamy, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko, a kiedy spotykamy, to rozmawiamy. To były naprawdę spotkania bardzo, bardzo rzadkie, bo my jeździliśmy po miejscach, których nie ma, więc nie ma tam wsi. Tam tylko co jakiś czas jest sad, który kwitnie, tak jak teraz w kwietniu, albo bez w środku lasu, który też kwitnie pięknie w maju. To znaczy, że tam koło tego byzu musiał stać dom, a potem ktoś zasadził las, żebyśmy nie pamiętali, żeby nikt nie wiedział, gdzie była wieś. I jedną z nielicznych spotkanych bohaterek widzimy na zdjęciu. To pani Sofia. Sofia? Nie, Zośka. Że z polskiej rodziny, że mąż był Ukrainiec, że brat męża w UPA. Mówi, że wszystko pamięta. To pole pamięta. Kiedy spytałem się, jak pani ma na imię, to odpowiedź była Sofia. Z tym, że od razu zauważyła, że nie mówię dobrze po ukraińsku, więc skąd jestem? No jeżeli jestem tam, no to pewnie jestem z Polski i powiedziała, że nazywa się Zośka. I ta krótka informacja już miała swoją historię. Znaczy wiedziałem, że za tym imieniem jest historia. Jako młoda dziewczyna, Polka, wyszła za Ukraińca, którego starszy brat należał do UPA, no i na tym polu koło wsi Maria Wola ludzi mordował. I koło takich rzeczy się nie przechodzi. Wiedziałem, że ona będzie jedną z bohaterek. Echo. Ta i wiele innych historii niesie się przez strony i karty książki Magdaleny i Maksymiliana Rigamonti, a my wrócimy do rozmowy. Call that money of the wrong speech. is the best it could have been. We go home together. To our innermost. The best it could have Echo, książka fotograficzna Magdaleny i Maksymiliana Rigamonti, otwiera się jak wieko. Podnosimy szarą, chropowatą okładkę i widzimy pierwsze zdjęcie, czarno-białe. Na nim kwietna łąka pod lasem. To pierwsza karta, którą rozkładamy jak mapę. Czytamy. Barośla, 9 lutego. 1943. 173 osoby i współrzędne geograficzne? No, żeby dotrzeć i znaleźć, to trzeba mieć drogowskaz. Tym drogowskazem jest ta książka. Ona powstała z pomysłu, z wielu tak naprawdę rozmów z moim przyjacielem Maćkiem Nabdalikiem, który też już nie mógł słuchać tego, jak ciągle z nim o tym Wołyniu rozmawiam. Było to Wołyń, Wołyń, Wołyń. To stwierdził, że jak już tak znajdujesz, jeździsz i szukasz, to przecież zrób mapę. No więc mamy książkę, mapę, książkę. Tak naprawdę to jest mapa, która zawiera współrzędne GPS do miejsc, które opisujemy. Mam wrażenie, że to jest mapa do naszej takiej społecznej i historycznej wrażliwości, a mniej do samych miejsc. Zdjęcie czwarte. Kamienno-piaskowy wzgórek. W tle drzewa i sine niebo. To Janowa Dolina. 23 kwietnia 1943 rok. Około 600 osób. Ty tylko pytano mnie, co tam się dzieje. Odpowiadałem, nic się nie dzieje. Co tam jest? Nic nie ma. Tego pierwszego dnia poranku, kiedy wstaliśmy i szliśmy godzinami polami i zauważyliśmy, że tam rzeczywiście jest po prostu cisza. Każde źdźbło trawy krzyczy swoją historię. Już wtedy wiedziałem, że ta pustka i ta cisza będzie bohaterem zdjęć. Mapa czy książka jest połączona horyzontami. Jest takim zamykającym się prawie że fotoplastikonem. Jak się ją zamknie, to można ją oglądać jak normalną książkę. Strona po stronie. I horyzonty są porówno, bo tam jest jak po horyzont. Tam nie ma słupów telegraficznych. Tam naprawdę trudno znaleźć oznaki bytności ludzkiej. Tam częściej naprawdę można spotkać zwierzęta niż ludzi. Pamiętam ten dzień, kiedy Maksymilian powiedział, ja wiem już, jak to zrobię. Ja będę to robił starym analogowym aparatem. Prawie tak starym, jak i mógł być gdzieś na Wołyniu u pana fotografa, który jeździł od wsi do wsi i fotografował tych ludzi. Myślę, że ten aparat... On bardzo narzucił, ale sam sposób fotografowania, te 12 i tylko 12 zdjęć na rolce. Wymuszało, no po pierwsze, myślenie, czas, uspokajanie głowy, oczywiście mechaniczne rozstawianie, to wszystko po prostu sobie tak płynęło i trwało. Ja doskonale wiedziałem już wtedy, jak chcę fotografować. Nie wiedziałem, jak będą te zdjęcia ułożone. To zawdzięczam wyśmienitej Ewie Meissner, która wpadła właśnie na pomysł horyzontów, łączenia tego książkę, którą można oglądać strona po stronie, a gdy tylko odkrywamy kartę, czy kartkę, do góry, żeby się dalej doinformować czy po prostu zagłębić w daną miejscowość. Wiedzieli tylko dawni sąsiedzi. Pamiętali, że przez kilka dni strasznie śmierdziało i że smród zmusił ich do wykopania dołu. Trudno ten zbiorowy grób znaleźć. Trupie pole, 30 sierpnia 1943 roku, ponad 231 osób. I jeszcze teksty. Lapidarne, krótkie i uderzające. Więc ja się musiałam tekstami też dostosować do tego, co mówią inne elementy tej książki. kiedy wjeżdżaliśmy na dane miejsce, to sprawdzałam, co się tam wydarzyło, ilu było mieszkańców, ile osób zginęło, czym ludzie się we wsi zajmowali. Starałam się albo od razu na miejscu, albo tuż po powrocie, albo tuż przed wyjazdem, jeśli wiedzieliśmy, które konkretne miejsca pojedziemy. Doszłam do wniosku, że one nie mogą być długie. O Wołyniu naprawdę zostało bardzo wiele napisane. Ja musiałam napisać sobie w wyobraźni przed oczami redukcja i redukowałam. Redukowałam w myślach, redukowałam w słowach i starałam się, żeby to były teksty, które informują, które walą trochę jak obuchem w głowę tego, kto to czyta. Informacja to była też myśl, która mi przyświecała, bo wiedziałam, że wiele osób niewiele wie o Wołyniu. Że Wołyń to jest ciągle taki temat, który jest trudny, o którym przecież nie uczyliśmy się w szkole. Dalej sprawdziłam książki do historii, są tylko wzmianki. A przecież zginęło tam z rąk sąsiadów w zasadzie, manipulowanych przez ukraińską powstańczą armię, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tam sąsiad zabijał sąsiada. Tam jeśli brat miał żonę Polkę, to musiał tę Polkę zabić. Więc tam dochodziło do strasznych historii. A co z tych historii i wieloletnich powrotów na Wołyń najbardziej wam zostało? Mnie został najbardziej pierwszy dzień, trupie pole i ten żałobny kondukt, w którym wzięliśmy udział. Tak. Później zaskakiwały mnie różne historie, opowieści, spotkanie ludzi, ale ten pierwszy dzień chyba był najbardziej taki, który utkwił, który został, który już zawsze będzie z nami. Chociaż myślę, że ten Wołyń zawsze będzie z nami, bo to jest tak wielka historia, że on będzie po prostu. Pamiętam taki dzień, kiedy wsiadłem z samochodu, wiedziałem, gdzie jestem i dokąd przyjechałem. Wiedziałem, że muszę opowiedzieć o tym miejscu, a trochę nie wiem jak. Tam po prostu naprawdę oprócz tej ciszy nic nie ma. Więc popatrzyłem w niebo, zrobiłem sobie kawy i tak sobie siedziałem i zauważyłem, że na niebie jest jedna, jedyna chmurka, która powolutku płynie po niebie. I zauważyłem, że ona idzie w kierunku właśnie tego miejsca, które chcę ludziom pokazać. Jest to właśnie to trupie pole. I wyczekałem moment, kiedy ta chmurka będzie dokładnie w tym miejscu. I za każdym razem, kiedy tylko wracaliśmy z Ukrainy, to ja celowo przyjeżdżałem w to miejsce, żeby je na koniec zobaczyć, żeby powąchać te łąki, zobaczyć te kwitnące kwiaty. Absolutna magia, tam dokładnie widać, gdzie była jedna wieś, gdzie stała szkoła, gdzie stał kościół, jak te dzieciaki właśnie biegały. No człowiek odrobinę wrażliwy to po prostu wychwyci, a nie ma tam absolutnie nic. Echo. Książka fotograficzna Magdaleny i Maksymiliana Rigamonti powiedzie nas na Wołyń, gdzie w miejscach tragicznych wydarzeń niewiele już zostało, ale są historie, zdjęcia i pamięć. Warto się nad tym zatrzymać, a więcej o książce znajdziemy na www.maksymilianrigamonti.com. I na naszej stronie polskieradio.pl/trójka śladem książki fotograficznej Echo ruszyła Agnieszka Opszańska. A na naszej stronie także, bo o tym nie wspomniałam, zdjęcia, więc można do tej książki zajrzeć. Specjalna galeria została przygotowana. Jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci? Z życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Powiedz zanim na mnie.